Călin Nebunul de Mihai Eminescu. Fosta împărat odată și trei fete el avea. Cât puteai privi la soare, dar la ele ca mai ba. Nici o vorbă de poveste, cer cu stele presărat, nu ajung la frumusețea astor fete de împărat. Dar deși nu-ți poți da vorba despre ele și cuvântul, mintea tot le atinge umbra, ochii lor i-ajunge gândul. Dar de cea mai mijlocie niciun gând să n-o măsoare. E o floare de pe mare, cine-i cată în față, moare. Cine a îndrăznit să intre în palat fără voia mea? Măria ta, totul s-a întâmplat ca într-o vrajă. Au venit trei feciori voinici și au furat fetele. Au răsărit dintr-o dată, ca din pământ. Văzând paza de la porți și atac, unul dintre ei a fluierat spre zare și dintr-o dată toate din jur au prins să dispară prinse în noaptea neagră. Ne-am crucit, spăimântați, abia zărindu-i pe cei trei feciori îmbrăcați în zale, călare pe cai negri, învăluiți într-un nor. Vin un nour, ce-i un nour? Vin un vânt, dar ce-i un vânt? Vin o ploaie de șivoaie și furtună pe pământ. Și în nori hrăniți de fulgeri și prin râuri de scântei zboară fetele răpite duse în lume de cei trei. Scrie carte împăratul, scoate veste în țara toată. Cine s-ar găsi pe fete de la zmei să-i le scoată, să le ieie de neveste? Cine s-ar ispiti, toată împărăția mândră între ei va împărți. Nu-și mai pieptăna nici capul de atâta supărare și lăsase ca să-i crească peste piept o barbă mare care cade jos în noduri ca și câlții ce nu-i perii. Stă să crească iarba întrânsa, sâmble gâze, capuz de eri. Da, în satul cel la care ședea împăratul dornic era și un om de seamă, un fruntaș, fusese vornic. Avea trei feciori, din care doi or fost cum or fi fost, oameni harnici și ca lumea. Da, cel mic era un prost. De vorbește cine ascultă, știe că nu-i de vo seamă. Toți îi zic, ne aude tontu, dar pe el Călin îl cheamă. Cei doi frați se ispitiră și au zis, haidem și noi, dulce mare împărăția, de ne-ntoarce înapoi Dumnezeu din calea lungă. Cine a fi să le găsească tot voinic din astă lume de viță pământească? Bine zici, haidem și noi să căutăm fetele împăratului. Hai și eu. Ce zici? Îl luăm cu noi și pe Călin Nebunul? Să-l luăm. E bun să păzească focul, să nu se stingă, să facă de mâncare, să ne țină de urât cu vorbele lui proaste. Bine zici. Ei, hai să ne pregătim arcurile și săgețile. Primul arunc eu săgeata. Sunt cel mai mare. Apoi tu. La urmă, eu. Bine, Căline, arunci și tu. Mergem după săgeată. Unde s-a înfigeia, facem popas. Muzica. E, zis și făcut. A aruncat săgeata cel mare și-or mers două zile. O arunca și cel mijlociu și tot așa de grabă au ajuns. Dar când o aruncat Călin nebunul, au mers trei luni de zile, zi și noapte, și de-abia au ajuns. Acum ei, mergând pe drum, au gătit și cremenea și amnarul. De-abia au avut cu ce ațățea o leacă de foc. Și-au zis așa ei între ei, ca să păzească focul unul din ei, cât or dormi ceilalți doi, că dacă s-ar stinge focul, îi taie capul celui ce-a păzit din trânși. Acum s-au culcat cei doi și cel mare a rămas să păzească. Doar pe la miez de noapte, auzind văzduh un glas, vin un zmeu în solți de criță cu trei capete și lui... Cum de calci moșia tatei fără de voia nimărui? Hai la luptă! Se luptară și-l lovi voinicul rău, făcut trei căpiți de carne din trei capete de zmeu. Și când cei doi se treziră... Uite, voi cât ați dormit, ce mai luptă voi grozavă și ce treaba mi-a sprăvit. A rămas în noaptea a doua ca paznic cel mijlociu. Și tot pe la miezul nopții, prin văzduh, aud un chiu și, prin vânt, văzu, cu aripe sunătoare, fioroase, patru capete cumplite pe două umere groase. Hai la luptă, măi voinice, cum făcuși de te văzui? Cum de calci moșia tatei fără de voia nimărui? Da, voinicul îl omoară și... ca vai de mama lui, patru clăi de carne face el din capetele lui. Când cei doi iar se treziră, au văzut a lui ispravă, izbândirea strălucită dintr-o luptă așa grozavă. Și când iar i-a apucă noaptea, lui Călin de grijă-i dară să păzească bine focul de a nopții cruntă fiar. Când acum, în noaptea treia, străjuia Călin, deodată auzi un vuiet mare și înainte i s-arată. Cu opt capete cumplite, un zmeu mândru, năzdrăvan, cu ochi roșii de jeratic și cu sufletul avan. Hai, da, Călin nebune! Cum veni și nu te întoarce, nici să fierbe pentru tine, nici să țese, nici să toarce. A luptat Călin nebunul mai ca sufletul să-i steie, iar zmeul cel puternic cât de cât să nu se deie. El, tăindu-i o ureche, cade în foc un strop de sânge și în noaptea cea adâncă tot jeraticul se stânge și în negrul întuneric, într-o luptă oarbă crudă, mânt de fier și piept înfige, zmeul ostenit asudă. Gâfâie pe cele opt gâturi, sub genunchi Călin îl ține și cu sabia rătează a lui capete păgâne. Da, acum am stă pe gânduri, ce să facă el? Foc nu e, frații să se scoale numai și capul o să-i răpuie. S-a luat și el și merge supărat într-o pădure cu un hârb de așchi scurte, sub soară, cosecure, să găsească vun cărbune. Pe-un copac înalt se suie. De aici, din vârful copacului, pot să văd până departe. Ia uite... zăresc o umbră de foc. Trebuie să ajung acolo să iau puțin jeratic. Hai, Căline, repede, până nu se trezesc frații. El ajunge. Într-o groapă mare arde un foc avan. Pe o perechi de pirosteie clocotește un cazan. 12 zmei în jurii dorm adânc întinși pe burtă. Împrejur de pirosteie se cocea o mare turtă și în cazan, notând în zamă, clocoteau vodou vaci. De te bada de colaci. Și deși în fața vetrei dorm șezând zmeoaice mame, el atins de acea mireasmă a clocotitoarei zame, doi tăciuni luă în hârbui, un cărbune în lulea și, luând o bucățică dintr-o vacă ce fierbea, iată curge un strop fierbinte pe a unui zmeu ureche. Ăsta țipă cu îngrozire ca un bou împuns de streche. Toți treziți pun pe el mâna, unul leagă, altul ține, unui țasălă pădurea, cetuindu-l cole bine. Trebuie să-l omorâm. A ajuns până aici, ne-a văzut. Mai departe s-a terminat. Cum miroase om. Ce bucate gustoase facem din el. Până aici ți-a fost, nebunule. Mă rog, domnilor voastre, lăsați-mă, că sunt om sărac. Dacă tu ne-ai duce la fata împăratului roșu, noi te-am lăsa. Dar de ce nu o luați dumneavoastră, că sunteți mai mulți și mai tari? Dar noi suntem duhuri necurate și împăratul are un cucoș și un cățel. Noi când ne apropiem de palatul lui, cucoșul cântă și cățelul bate și noi trebuie să fugim. Dar tu-i putea mai bine, că ești om pământean. Ia haideți și dumneavoastră cu mine, că-s eu om pământean și cățelul n-a bate, nici cucoșul n-a cânta. Ne-am ajuta unii pe alții. Da, Călin nebunul se uită și vede un voinic ca și dânsul legat cot la cot de un copac și când a văzut că s-a pornit Călin nebunul, el s-a smucit strașnic încât i-au rămas mâinile în copac și el a fugit. Luna iese dintre codri, noaptea toată stă s-o vadă. Pe cărări săpate în stâncă, zmei și Călin se suie. Numai luna îi îmbracă cu lumina ei gălbuie și pândind trec uriașii de pe stâncă pe altă stâncă. Într-o sură depărtare murmură valea adâncă și călcând încet cu greul lor, se apropie în tăcere și ajung la poarta mare, ferecată cu putere. Eu mă urc pe zid și mă las în curte. Poarta e grea, nu pot să deschid singur, doar cu ajutorul vostru. Vă trec peste zid, unul câte unul. Apoi voi mă așteptați în curte. Intru singur în castel, fur fata, o aduc și voi fugiți cu ea. Și lua pe zmei, cum se gândise, tot unul câte unul și cu paloșul harș le tăia capul. N-a apucat niciunul să zică nici pâs. Până ce i-a tăiat pe toți. Apoi Călin nebunul a intrat în palat. Scări bătute în pietre scumpe, repede voinicul suie. Intră în casele frumoase din înalta cetățuie. Pe covoare moi el calcă, intră în acea odaie care-i plină de alunei blândă, tainică bătaie. Pe un pat de flori frumoase, proaspete și ude încă, doarme fata cea vestită și în visarea ei adâncă, ea zâmbind își mișcă dulce, a ei buze mici, subțiri, înnecată de lumină și miros de trandafiri. Ea, cu umeri de zăpadă și cu părul lucitor, și mai goală este în somnul. Numai bolta înaltă, sură, a ferestrei este rece și simțirea nu o fură. Dar pe pânza acoperită-i cu un colb de piatră scumpă, s-apropie încet voinicul și cu mâna va s-o rumpă. Apoi lin o dă într-o parte. Peste fată se înclină, pune gura lui fierbinte pe-a ei buze ce suspină. Ia inerul ei cel mândru de pe degetul cel mic și se întoarce în codreana-i noapte tânărul voinic. Frații lui atât dormiră cât intrase în pământ de un stânjen și împlâse frunza adunată în vânt. Se treziră. Ui, Căline, lungă a fost și noaptea asta. Ați dormit cam mult, e adevărat, măi furtaților. Uite aici am făcut de mâncare. Un cazan plin și o turtă mare. Săturați-vă, să plecăm pregătiți la drum. Măi, Căline, harnic ai mai fost. Ai vânat pentru neric? Că multe bucăți de carne sunt în cazan. Ce prea mult rămâne aici pentru vietățile pădurii. Să mergem, uite, eu acum arunc săgeata și unde s-o opri, într-acolo o pornim. Vâjâie în văzduh cumplită, ei urmează unde-i cheamă, până ajung în faptul nopții la pădurea de aramă. Măi, furtați, nu-ți putea trece prin crânguri și prin codri iști de aramă. Rămâneți aici singuri, vă clădiți aici o colibă, vă săpați groapă de vatră. Singur eu voi merge numai pe cărările de piatră. Să vedem ce-a fi cu mine. Ei se pun de îl ascultă. Și el trece în pădure fără a pierde vorbă multă și la orice pas el face, codrul simțitor răsună. Și deodată în codru mândru el aude de departe răsunând un glas de fată ce venea din lungi deșarte. Greieruși ce cânți în lună când pădurea sună, cum nu știi ce am în mine greiere străine? Că te-i duce de-ai ajunge noaptea de te-ai plânge ca o pasăre măiastră la noi la fereastră. Inima în mine-i bolnavă, floare de dumbravă, și vai lacrimile mele cum le vărs cu jele. Du-te, greier, du-te, greier, până la munte în creier, lumea întreagă o colindă, mergi la noi în grindă. Spune-i mamei, ce-am făcut de m-am mai născut? Căci ar fi făcut mai bine să mă ia de mâne, prefăcută că mă scapă să mă arunce în apă, căci de cer ar fi iertată și de lumea toată. Hei, bună vreme, fată mândră de împărat! Mulțumesc, dumitale, Călin nebune! De numele dumitale am auzit, dar de văzut nu te-am văzut. Dar ce cauți? Ce vânt te aduce? Păi nici un pământar n-a îndrăsnit să ajungă până aici vreodată. Hai, hai, fugi! Fugi dacă a venit smeul, te ucide! Știu, fetiță împărătiță, dar nici frică n-am, nici teamă. Că el zmeu e și puternic, dar și eu, Călin, mă cheamă. Ia spune-mi, cât mănâncă zmeul tău? 4 cuptoare de pâine, 4 vaci fripte și 4 antaluri de vin. Ia să văd, eu l-o-i putea mânca? Cum sfârșește? Iată zmeul vine iute ca un vânt, cu o falcă în cer el vine și cu una pe pământ. Bună vreme, zmeu de câine! Mulțumesc, Călin nebune! Am venit să-ți iau nevasta. De putea, de ce nu? Bune sunt de zis ce-ți vin în minte, dar mai greu e să le faci. Smeul codrilor de aramă nu te așteaptă cu colaci. Eu mănânc 4 cuptoare, 4 boi mi-ajung abia și de vin 4 antaluri abia trag la o măsea. Nici că-mi pasă. Și la luptă, în dumbravă, ei se scoală. Se apucă de copaci, tremurau de învălmășală. Tremură sub ei pământul de-a lor pasuri apăsate. Scăpăra cremenea neagră a stâncimei detunate. Crunt, Călin, pe loc îl prinde, până la vârf de brazi îl urcă. Ca pe un lemn el îl trântește prin copaci, trupul încurcă și în genunchi apoi îl îndoaie ca pe o creangă ce o frânge. I se umflă mușchii vineți de oțel pe când îl strânge și învins, pierzând simțirea, zmeul ca o muscă moare, ce lovită este iarna de o scânteie de linsoare. Ah, să-mi rămâi cu bine, fată. Eu mă duc să cat acum cele două sori a tale. Se porni din nou la drum. Trece Codri de Aramă, de departe vede albind și aude glasul mândru al pădurilor de argint. În pădurea argintoasă iarba pare de omăt, flori albastre tremur ude în văzduhul tămâiet. Pare că și trunchii mândri poartă suflete sub coajă, ce suspină printre ramuri cu a glasului lor vrajă. Crengele sunt ca vioare printre care vântul trece, frunze sunt ca clopoței trezind ceasul 12 și, prin albul întuneric al pădurei de argint, vezi izvoare zdrumicate peste prund întunecând și sărind în bulgăr fluizi pe pietrișul din răstoace, în cuibar rotit de ape peste care luna zace. El aude un cântec dulce, plin de lacrimi și de noduri, doină de simțire ruptă ca jelania-n prohoduri, împlând codrul de zăpadă, sufletui de-o jale mare, pare că-i din piept de fată, cântă o privighetoare. Așa-mi vine când și când să mă iau pe drum plângând. Lumea ce-a fi să mă vadă, nici să poată să nu-mi creadă. În zadar mă mai jelesc, vara vine, codrii cresc. În zadar m-aș bucura, iarna iar s-ar scutura. În văzduhul plin de-a nopții moale luminoasă ploaie, el văzu o fată mândră îmbrăcat în lunge straie de argint, ce sta ca umezi pe ei trup care tresare, ca o creangă mlădioasă sub avântului suflare. Înaltă e, subțire este, ochii mari adânci ridică, părul ei de aur moale până la călcâi îi pică. Astfel el se socotește. I-a căzut atât de dragă că ar fi luat în spate pentru ea lumea întreagă. Bună vreme, fată de împărat! Mulțumesc dumitale, Călin nebune! De numele dumitale am auzit, dar de văzut nu te-am văzut! Dar ce vânt te bate încoace și ce rău te aduce aici? Dacă a venit zmeul, te omoară. Pleacă repede să-ți scapi viața. Oh, viața mea nu mai are niciun rost dacă nu reușești să te scapi din ghearele lui. Ia spune-mi, cât mănâncă zmeul ăsta? 8 cuptoare de pâine, 8 vaci fripte și 8 antaluri de vin. Adă-le încoasă, văd, eu lui putea mânca? Ai mâncat tot! Nu mai este timp, Căline! Fugi! Fugi, că dacă a venit zmeul, viața ta o va răpune! Vie numai! Și-o-mi vedea atunci cum plouă. Nu se dă Călin săracu nici cu una, nici cu două. Și deodată, peste codrii de argint vine în zbor zmeul falnic, care mișcă cu aripa vârful lor. Peste vârfurile înalte, parcă zborul lui îl simți, frunzărimea cea mișcată de aripele-i cu simți. Bună vreme, zmeu de câine! Mulțumesc, Călin nebun! Am venit să-ți iau nevasta. Ba, să vezi ce-oi sta să-ți spun. Nimeni nu m-a înfrânt vreodată. Hai la luptă, chiar acum! Sună frunza zgomotoasă, codrul din adânc răsare. Tremură mai surd pământul, oasele parcă se rup, când vânjoși și-ndoaie dânsii a lor brațe și a lor trup. Dar Călin în sus l-ardică și-l trântește la pământ, de sun oasele ca hârburi și zbor aripile în vânt. Îl omoară, apoi zice: rămâi, fata mea, cu bine. Merg să scap pe sora mare și să auzim de bine. Lângă lacul cel albastru înstelat cu nuferi mari, printre trestii auroase ce se legă în solitari, vede fata cea cu ochii cuvioși ca în biseric, față-i albă ca zăpada într-un păr de întuneric. Ea, în haina ei cea verde, se înmlădie bogată, cu flori albe împodobită, cu diamante presărat. Bună vreme, fată mândră de împărat! Mulțumesc, dumitale, Călin nebune! Ei, mult îți merge vestea în lume! De numele dumitale am auzit, dar de văzut nu te-am văzut! Unde este zmeul tău? A, l-a vânat! Dar fugi mai repede, că ăsta te omoară! Toți se laudă cu mâncarea! Spune-mi, fată, cât mănâncă el, să văd dacă pot să-l înving și pe acesta! 12 boi! Antale, tot pe atâtea! Iar până 12 cuptoare abia ajung. Antalul acesta de vin nu-l mai pot bea. Cu atât e mai tare zmeul decât mine. Să văd cum o-i putea să-i aburesc mintea. Căline, vine zmeul, pleacă, pleacă dacă vrei să rămâi în viață. Nu. Hei, Căline, ce cauți în împărăția mea? Am venit să-ți iau fata. Ba, pe fată nu-i lua-o. Hai la luptă! Numai să mănânc ceva. Ți-am mâncat eu mâncarea toată. Eu îi fi mai ușor, tu mai greu. Hai la luptă! Hai! Hei, Căline! Rău de tine! Strigă el și se aruncă pe voinicul care îl prinde, învârtindu-l jos în luncă. Se luptară rău și zmeul cât de cât să nu se deie. Măi, Căline! Nu se alege între noi lupta. Și-o stănim așa, vezi bine. Dar mă-i face o pară roșă și te-i face o pară verde și-o-m lupta până din noi unul se va stinge și s-a pierde. Pară roșă este zmeul, pară verde e Călin, și în galben întuneric ei se luptă cu venin. Se înfășoară, se desfășur, mestecând a lor văpaie, fulgerând umbra din codri în aflacărei bătaie. Joacă în jurul dumbrava, când în umbra purpurie, când îngremenește parcă într-o brumă adânc verzie, când îndunge înflăcărate, bolți, cărări, în jur se casc, sub lumini de curcubeie, repes ce se sting cum nasc. Balta tremură adâncă, somnoros și lin sclipește, azvârlind întunecată câte o muscă, câte un pește, către flamele ostenite. Peste ei deodată zboară, ca o pată de cerneală, noaptea auritocioară. Zice zmeul: moaie, cioară, aripați în apă, stinge flacăra cea verde, care nu sunt stare a învinge. Nu, împărate preanălțate, moaie-ți aripa în apă și stinge flacăra roșă, mă scapă. Iar cioara, cum ui cioară, Cum aude că o urcă, nici una, nici două, iute se coboară, nu se încurcă, și lăsând din cioc să-i cadă două picături de apă, potolește para roșă, ce tresare, fuge, crapă, și cu ciocul o ciupește, curge sânge ca fier roș, încât lacul cel albastru-i colorat ca vinul roș. Zmeu a murit. Se face om Călin și se îndreaptă cu trei fete împărătese unde frații îl așteaptă. Pe-ntinsor de codri negri un senin se desfășoară, cea lui stele mari și albe peste ele le presară. Și la margine de codru ei aprind o focărie într-o groapă cu cenușă, de jucatra îndeafirie, colibioara cea de tresti, cu ușiță-i rezimată, împletită din răchită, în curmei de tei legată, la o ploscă de vin negru, stând de vorbă bucuroși, parcă-i zugrăvește focul cu răsfrângerele-i roși. Deasupra cerui negru, pe-ntinsor de catifea, sunt cusute în umed aur, aici o stea, colo o stea, și ca merle de roșii stau fetițele în văpaie, două-s oacheșe ca sara, mijlocia e bălaie. Iar Călin, lungit pe burtă și cu mâinile pe coate, cam cu chef le povestește întâmplările lui toate și la capăt se chitește. Măi, furtați, s-o cot așa, fata mare și cea mică, le luați de vor plăcea, dar pe cea mijlocie mi-o căzut dragă cu foc și nici ea nu zice baiu, bat-o hâtrul de noroc. Pe încet se stinge focul și s-acopere cu spuză. El de mânică o trage și unind buză pe buză, ei șoptesc. Și-ar spune multe și nu știu de unde să înceapă, căci pe rând și-astupă gura când cu gura se adapă. El o simte în a lui brață tânără, rotundă, tare, și ea tremură ca varga de oțel de-a lui strânsoare. Își ascunde fața roșă de iubire și sfială, ochii în lacrimi îi ascunde în părul moale de petală și adorm. Somn greu îi varsă plumb în vinele ostenite. Frații lui, când văd cât doarme, ei se pun pe șopotite și mărunt se sfătuiră ca picioarele să-i taie. Să se laude comorâră ei pe zmeii în bătaie. L-ar fi omorât, dar cesta, năzdrăvan fiind, nu pot. Ei făcură cum gândiră și-l lăsară așa schilot. L-a pornit pe fete scoală, iar Călin de multă trudă nu simți nicio durere, numai în somnul greu asudă. Chiar picioarele în traistă îi le iau, cu ei le-au dus, căci găsindu-le cum fuse năzdrăvan, și le-ar fi pus iar la loc. În zor de ziua, el a doua zi trezit, vede cum îl schilodise. Ce să facă, amărât? Vouă trei zile după olaltă se mai târie în brânci, prin tufanii din pădure și prin colții cei de stânci, până ajunge ca să vadă un palat în văi de rai, cât ca să te uiți la dânsul de frumos, nu te îndurai și aud un glas cu jele, chiar o grădină de glas, care inima i-o rupe de-așa dor și-așa năcas. Și cum în palat el intră, pe voinicul vede, pare care mâinile-și rupsese între zmeilor prin soare. Bună vreme, măi voinice! Mulțumim frumos, Căline. Ce-ai pățit tu de picioare? Ce rău dete peste tine? Și Călin începe-i spune cât pățise până acum. Hai, ne umplim de fraț de cruce. Hai, nu-mi prinde. Spune-mi numai a cui ești și cum te cheamă. Eu, Feciorus de împărat. Codrii de aur furai noștri până ce zmeii i-au luat. De când i-ai ucis, Căline, iar ai noștri sunt. Cu chin, singur eu mai duc traiul aici, în Codri, măi Călin. Amândoi însă în lume, tu Schilod, eu fără mâne, aici prin noaptea dumbrăvană și prin văi, am duce-o bine. Prin pădurile uriașe, prin grădini și prin palat, se plimbla Călin pe gâtul feciorului de împărat. Unul în mâini, altul în picioare, uriaș fiind, de boi au putere, pe atâta cât le trebuie la doi. Și trecând așa în pădure, ei aud fâșnind în frunze. Trece o umbră fugitoare ce țușnea să se ascunză. Călin mâna și-o întinde și pe sus, când mi-o ridică, muma zmeilor pletoasă se zbătea răcnind de frică. Aoleu! Aoleu! Aoleu, Călin nebun! Dă-mi drumul! Nu! Dă-mi drumul! Dă-mi drumul! Că ți-o-i fi și eu de folos! Nu. Ține-o bine, Căline, da. Să nu-ți mai scape! O cunoști doar! E muma zmeilor care m-au schingit pe mine în pădure! De data asta nu mai scapi, cotoranță! Așa! Fă mie picioare și estuia mâini, ori te omorâm! Aoleu, aoleu! Uite! Uite acolo! Unde? Uite acolo! Ca la un stânjen de departe este o baltă. Vără-te acolo, că e și cu picioare și este alalt cu mâini. Acolo e apă vie, care crește într-o clipă tot ce a fost tăiat de trup. Bine, hai să mergem spre baltă. Așa. Căline, eu te duc la baltă, că doar picioare am. Dar vezi, nu minte zmeoaica asta? Ce apă stătută e în baltă. De parcă e plină de mortăciuni. Ia să încerc eu ce a spus baba. Ce faci? Ce faci, Căline bune? De ce rup creanga pomului? S-o arunc în baltă să văd dacă o scot verde și înflorită. Ține bine cotonața, Căline vrea să fugă. Uită-te în baltă, frate. Creanga aceea verde și frumoasă se închircește ca un trunchi uscat și cade pe fundul bălții. Ai vrut să ne omor de tot, cotoranță. Meri să te arunc în apa asta care duhnește. Nu, Căline, n-am trecut de mult pe aici, am încurcat bălțile. Uite acolo, da. Acolo, ceva mai departe, e altă baltă. O vezi? O văd. Pinte trestea înaltă se vede apa vie. E un izvor ceva mai sus. Aduce tot timpul apă limpede și fermecată. Acolo să intrați și o să ieși tu cu picioare și el cu mâini. Am ajuns. Ia să încerc și apa asta. Ia uite, frate, creanga pe care am aruncat-o plutește verde și înflorită. Se băgară atunci în baltă și amândoi ieșiră întregi. Pe zmeoaică aruncară în izvorul cu undereci și cu apă moartă. Dânsa se închircește, se năsprește ca un trunchi uscat cu noduri, pe izvorul mort plutește. Și acum se sfătuiră vesel ei și bucuroși ca fărtatul lui să ieie fata împăratului roș. se găti romenește cu ițar și cu cojoc, cu chimirul plin de galbin încinși bine la mijloc și pe drumuri părăsite ei se iau și se pornesc. Și trecând printr-o pădure din ținut împărătesc, din tufar cu crenge grele, el se apucă să adune în basmaua pistruiată ca o mână de alune. Iată că, ajunși la poartă, auziră un vuiet mare, chiuir, halai de nuntă, veselii de masă mare. Ce-o fi aici, Căline? Să întrebăm. A, uite o bătrânică, stă și ea la poartă. Poate știe ea. Bună seara! Da, ce e aici? Ce se întâmplă? Da. Se mărită fata împăratului roșu. Da? Da. Dar cine o ia? Bucătarul, că-i tare viteaz. O ucis 12 zmei. A, bucătarul. Ei, mătușă, da. Ia că-ți dau un căuș cu galbeni. A? Îmi faci ce ți-o-i zice? Oi face, voinice. Uite aici o basma cu alune. Încearcă să te strecori printre oameni, printre paznici și slugi, și să ajungi până la masa împăratului. Pui basmaua pe masă în dreptul fetei și pleci repede înapoi. Aici te așteaptă căușul ăsta de galben. Ți-l dau și te duce apoi în lumea dumitale. Mai ghiontită, mai sucită, mai împinsă câte o leacă, intră în casa unde e masa, pune în talger dinainte testemelul cu alune, fără a zice trei cuvinte. Împăratul pune mâna și alunele zglobie peste fața cea de masă, durăințe împrăștie. Dar în mijlocul basmalei, un inel în loc rămasă, un inel care îl pierduse de mult tânăra mireasă. Tată, uite inelul care într-o noapte mi-a pierit, fără să știu nici cum, nici unde. Dar cine dară l-a găsit? Cine a adus alunele astea? Logofeții spun că baba. O strigare de la poartă să surnească mai degrabă. Când în locui, cine vine? Un voinic străin. El spune... Împărate preînălțate, iacă cum și iacă cum. Bucătarul nici mai știe, fața lui îi numai scrum, iar nuntașii stau mirați. Ce să mai spun? Împărate luminate, cum poți ca să-mi strici hatârul? Eu am omorât o zmei. Cum făcut ai? Cu satârul. Să se cate zmei, doamne, dacă au vârfuri de limbă. Îi cătară și, ce-i dreptul, nici la unul nu era. Și Călin atunci le scoate și le arată în basma. Împăratul poruncește ca să aducă un armăsar și de coada lui să lege mincinosul bucătar. Și acum, o, tu, voinice... Mi-i fi ginere. Ba nu. Altă fată, împărate, tare dragă-mi căzu. Am un frate însă de cruce, tot fecior de împărat, și de mulți era socioară, deși nu s-a cutezat. Uite, Lice. Dar fata se cam uită vrând nevrând că tot pe Călin nebunul l-ar fi vrut ea mai curând. Dar gândi că el, feciorul, era mai de opotrivă și la ochii lor lui jele s-a muiet mai milostivă. Deci făcur o nuntă mare și-a ținut 3 luni la rând, lăutar, benchet, halaiuri, tot ce-ți poate trece în gând. Ce nu era, dragă doamne, era nuntă împărătească. Dar acum mă duc, prieteni, pe-a mea domnul s-o păzească. Nici nu știu cum e, cum nu e. Geaba fratele-i de cruce, geaba tânăra mireasă îl mai țin cu vorbă dulce, dorui dor, doamne, și nici știe cum l-a puc un dor avan, că de când n-o mai văzuse, se scursese 7 ani. Când ajunse locul unde casa tatălui său fuse, el văzu palate mândre în livez mărețe puse. Și pe o câmpie goală îl văzu de vite o ciurdă, după ea copil călare cu ciomag în mână zburdă, și părea că are 6 ani și încă mai bine. Bună vreme, măi băiete! Mulțumim, voinic străine! Nu-mi știi spune cine șade în aste rânduri de palat? E, 2 voinici ce au scos odată pe 3 fete de împărat din azmeilor prin soare. Și au luat care pe care? Mijlociul pe cea mică și cel mare pe cea mare. Dar ce-i cu cea mijlocie? A, la găină au pus-o ei. Și să vezi, voinic străine, că eu sunt feciorul ei. Mama îmi spune câteodată de o întreba cui is eu, căsa lui Călin nebunul. Ce nu mai fi, nu știu zău. Când aude, numai dânsul își știa inima lui că, să iertați dumneavoastră, de, era băietul lui. Da, mă rog, bade, ajută-mi să dau vitele în ocol. Înserează. Stele umplu tot seninul lin și gol. Cu băiatul în bordei intră și pe capătul de laiți lumina mucos și negru într-un hârb un roșu paiț. Se coceau pe vatră sură 2 turi de cenușă, un papuc e într-o grindă, celălalt e după ușe. Hârâie în colț colbăită în oduros râșnița veche. În cotlon toarce motanul, pieptănându-și o ureche. Sub icoana fumată unui sfânt cu comănac arde în candelă o lumină cât un sâmbure de mac. Pe icoanei policioară, busuiocul scat și mintă, umplu casa de o mireasmă aromată și preasfântă. O beșică în loc de sticlă e lipită în ferăstruie, printre care trece o dungă mohorâtă și gălbuie. Cofai albă cu flori negre și abrad miroase apa, de lut plină, rezimată, stă pe coada ei și sapa. Pe cuptorul uns cu humă călinaș cel mititel, zugrăvise cu un cărbune un clapon și un purcel, cu codița ca un sfredel și cu fuse în loc de labă, cum i se ședea mai bine purcelușului de treabă. Pe un pat cu paie numai doarme tânăra-i nevastă, în mocnitul întuneric fața ei lângă fereastră. El s-așează lângă dânsa, fața ei o netezește, o desmiardă cu durere, o sărută, o drăgostește, pleacă gura la urechei, blând pe nume el o cheamă. Ea deschide somnoroasă lunge gene de aramă și adânc la el se uită. I se pare că visează, ar zâmbi și nu cutează. El din patul o ridică și pe pieptul lui o pune. Toată viața îi se adună în alei sân rotund și june. Ea se uită și se uită, mută un cuvânt, nu spune, doar râde cu ochii în lacrim, speriată de o minune, și apoi îi sucește părul a ei degete subțire și-și ascunde fața roșă pe-a lui piept duios de mire. El ștergarul îl desprinde și îl împinge lin la vale, drept în creștet o sărută pe-a lui păr de aur moale. Și bărbia ei ridică, suită în ochii plini de apă, și pe sânui o desmeardă și din gură-i se atapă. Dar a doua zi voinicul mânios intră în ogradă. Frații lui, cum îl văzură, la genunchi veneau să-i cadă. Iartă, frate, căci greșeala zău de mult ne-apasă pieptul. Iartă, frate, căci greșeala zău de mult ne apasă pieptul. Ba nu, fraților, acum să vedem ce e cu dreptul. să facem o boambă mare, să aruncăm spre cer în sus și tu trei să stăm sub dânsa, pe când va cădea de sus. Să vedem ce a să gândească Dumnezeu și ce a să zică. Astfel, cum se-ai face cruce, ei se pun alături. Pică boamba grea zvârlită în ceruri, din cei doi făcând fărâbe. Și Călin rămâne singur. Rău îi pare ca la nime, dar nici n-a avut ce face. Împăcat de asta dreptate, lasă în pace să trăiască tinerele lui cumnate și făcu o nuntă mare după 8 ani de înstrăinare. Multă lume se dusese ca să vadă așa serbare. Fui și eu, dar cum făcură o ulcică cu papar, mi-au bătut căciula în creștet și m-au dat pe ușa afară. Mă-nciudai urât. În grajduri pusei mâna pe un cal graur, cu picioarele de ceară și cu șeaua numai aur, de fuior îi era coada, capul lui era curechi, avea ochii de neghină și gândaci avea în urechi. Și-am pornit pe un deal de cremeni, picioarele se topeau, coada pârâie îndărătui, ochii în capul lui pocneau. Cum văzui că nu-i de bine, încălecai pe o prăjină și mergând pe ea de avale, v-am spus și eu o minciună. Și încălecând pe-o șa, v-am spus-o toată așa. Ați ascultat Călin Nebunul de Mihai Eminescu. Dramatizare radiofonică de Georgeta Răboj. Distribuția a fost următoarea. Povestitorul Mircea Albulescu. Călin Cristian Iacob. Frații Gelunițu și Mihai Niculescu. Împăratul Radu Amzulescu. Zmeii Dan Condurache, Ion Chelaru, Andrei Barbu, Marius Călugărița, Dragoș Ionescu. Fata cea mică, Oana Răsuceanu. Fata mijlocie, Gabriela Bobeș. Fata cea mare, Cornelia Pavlovici. Feciorul, Cosmin Șofron. Baba, Virginia Rogin. Bătrânica, Ruxandra Sireteanu. Fata împăratului roșu, Silvana Ionescu. Copilul, Raul Stănulescu. Bucătarul, Ion Arcudeanu. Producător, Vasile Manta. Regia de montaj, Mirela Anton și Florina Verdeș. Regia de studio, Janina Dicu. Regia tehnică, Mihnea Chelaru. Regia muzicală, George Marcu. Regia artistică, Vasile Manta.